dżemy, kremy, no i ciasto. Nie je się u mnie tak za bardzo, to wolę kawały kupić dla symboliki takiej, nie wielkanocnej. Wioleta Kaźmierczak, proces tworzenia mazurka jest wieloetapowy, czyli najpierw był wypiek blatów z ciasta kruchego, potem było to składane, przekładane kajmakiem i marmoladą i na końcu przeozdabiane i ozdobami, bakaliami typu migdały, rodzynki, orzechy włoskie. 33,71. Pierwsze mazurki powstawały w klasztorach. Były to ciasta na bazie mąki, jajek, miodu i orzechów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek będzie pogodny i bez opadów. Jedynie rano na krańcach północno-wschodnich możliwe bardzo słabe opady deszczu. Najcieplej na południu i zachodzie kraju do 15 stopni Celsjusza. Natomiast najchłodniejszy będzie północny wschód, tam tylko 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Późno już i wieje zimny wiatr. Może znów zapukam cicho tak, a jeśli to będą twoje drzwi, o. Siedzę chwilę, gdzieś znajdę ciepły kąt, ogrzeję dłonie i zaraz pójdę stąd. A jeśli herbatę będziesz pił, to daj. Potem wyjdę, zatrzasnę cicho drzwi i chociaż zniknę, nie zostawiając nic, to od tej pory będę już w tobie. To WW. Witamy w Trójce pod Księżycem. W rozmowach o duszy Elżbieta Różycka za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Wybaczanie przynosi ulgę, łagodzi ból, oddala smutek, daje wolność. Zapiekły żal wpędza nas w choroby, wybaczenie uzdrawia. W Wielkim Tygodniu porozmawiajmy o wybaczeniu. Fragment. fragments from the decade are splayed out on your floor like hundreds of locked doors. There's a story that you're trying to find, but the pieces don't fit together in your mind. Mother was a drunkard, your father was not a saint, your sister lacked restraint. And in photos you were all staring through the lens to some distant place you'd rather have been. Days are lonely and long. Walking in place where you don't belong. Here on paved native land, time disappears from the palms of your hand. Are dancing in the fire like marionettes on wires. And if you stare too long, they almost seem alive. Too beautiful and helpless to survive. Days are lonely and long. Walking in place where you don't belong. Here on paved native land, disappears from the palms of your hand. Time disappears from the palms. That Cup for Cutie. Już byli w naszej audycji dziś po raz kolejny. Tak, czas płynie, czas ucieka. Nie warto nosić w sobie tego zapiekłego bólu, smutku, tego wszystkiego, co wiąże się jakoś z taką pamięcią, z takim żalem o krzywdzie, jakiej doznaliśmy od kogoś, często od kogoś bliskiego. Przecież każdy z nas nosi w sobie jakąś większą lub mniejszą otwartą ranę. Porozmawiajmy dziś o darowaniu krzywd, o wybaczaniu.

jak zorza w przestworze, zniknę stąd. Mariusz Lubomski. Nie chcemy, żeby znikał. Chcemy, żeby tu zostać, żeby tu został, bo to jest jego miejsce, nasza audycja. Rozmawiamy dziś o wybaczaniu. O wybaczaniu, które przynosi ulgę, które łagodzi ból. Ból, który ktoś nam zadał. Często ktoś bliski. O wybaczaniu, które oddala smutek i daje wolność, wyzwala do jakiegoś nowego życia. Żal, który nosimy długo w sobie, raczej wpędza nas w jakieś złe stany, w choroby, a wybaczanie wręcz przeciwnie, uzdrawia. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panu, panie redaktorze. Paweł Kurkowski, Gdynia. Witamy. Panie redaktorze, panie Szymonie, to jest wspaniały, wdzięczny temat. Ja tak małe marzenie mam. Marzenie o społeczeństwie, o ludziach, którzy potrafią wybaczać, przebaczać. To jest wspaniała rzecz. Może się doczekam kiedyś. Jest może mała grupa, w której przebywam, ludzi, którzy to potrafią i robią to w sposób znamienity, ale powiem szczerze, że tego trzeba się nauczyć. Od tego jest rodzina, od tego jest szkoła, od tego jest Kościół. Inne rzeczy, które pomagają człowiekowi coś tam zrozumieć po drodze i ukształtować go. Ale bez właśnie przebaczenia i wybaczenia nie ma normalności. Ja myślę, że tak jak pan powiedział o pewnych skłonnościach chorobowych w dłuższym efekcie nieprzebaczenia. Tak, to jest racja, bo jak nosimy to w sobie i tłamsimy, to nie jest dobre, bo myślę, że człowiek jest tak ukształtowany, że musi wyrzucić ze siebie wszystkie złe rzeczy, wszystkie rzeczy, które mogą na dzień dzisiejszy szkodzić jego normalności, ale jeżeli w pewnym momencie spotka go coś bardzo złego, bardzo, bardzo, bardzo, to ta druga osoba, która to przyczyniła się do tego i zrobiła tą krzywdę, wykonała tą krzywdę psychicznie, fizycznie, ale to była krzywda, to ten człowiek, który to nosi w sobie i wie, że może wybaczyć, właśnie może, to powinien to zrobić. I wtedy naprawdę będzie mu łatwiej żyć z taką sprawą, o której na pewno wiedział, że jeżeli tego nie zrobi, to będzie cierpiał. A nie na tym polega właśnie życie, żeby żyć w jakimś stłamszeniu, w cierpieniu, tylko żeby żyć normalnie. I tej normalności mi na tym świecie brakuje, panie redaktorze. Ja myślę, panie Pawle, że to jest też tak, to jest takie podwójne wyzwolenie, bo z jednej strony my jakby wyzwalamy się z jakiegoś naszego jakiegoś ciężaru i cierpienia, ale też dajemy pewną, wybaczając, dajemy pewną wolność tej tak. drugiej osobie. A czy panu zdarzyło się kiedyś wybaczyć komuś? Myślę, że tak. Tak, bo jeżeli chodzi o tą piękną sprawę wybaczania, to dotyczy to większości ludzi, zdecydowanej większości. I zachowując w świadomości pewne rzeczy, które wykonał drugi człowiek, chodzi o źle ukształtowanym człowieku, który przynosi tą szkodę, tak? No to warto na ten temat, nie wolno machnąć ręką. Trzeba zastanowić się, od A do Z przemyśleć ten temat i wtedy zastanowić się, czy warto, po prostu warto, to też potem powiem o pewnej rzeczy, powiedzieć tak, wybaczam, przebaczam. Ja pamiętam, była taka sytuacja, ale to już lat kilkadziesiąt, a kiedy ta osoba, to była kobieta, zrobiła taki, no, myślę, że niepotrzebny w sumie w efekcie pewien ruch, potem po latach okazało się, że tego bardzo żałowała, ale ja jako chrześcijanin, jako Europejczyk powiedziałem sobie w takiej sytuacji krzywdzącej człowieka, no, czyli mnie w tym momencie, tak, ja tą kobietę przedstawię w ten sposób, że może pomyliła się, może to był błąd, może zbierała pewne ziarnka, pewnej niewiedzy o mnie i po prostu powiedziałem jasno, wybaczam tobie, Beato. I to jest prawda. A to było kilkadziesiąt lat temu. I powiem szczerze, tak jak pan powiedział, że ja się uspokoiłem, nie cierpiałem i to było takie oczyszczenie, forma katarzis. I to jest piękne. Tak to powinno być w życiu. Dziękuję panie Pawle za to, że nam pan o tym dziś powiedział. Panie redaktorze, jeszcze na sam koniec, jeżeli wolno, dla pana i dla pani Eli najwspanialsze życzenia z okazji święta Wielkiej Nocy, no i dla wszystkich słuchaczy, którzy nas dzielnie słuchają. Jeszcze panu Darkowi przekażemy. A tak, już osobiście przekazałem, osobiście przez telefon, tak. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę. Bardzo dziękujemy. A my teraz wybierzmy się w podróż. Podróż gdzieś do domu. Każdy ma gdzieś swój dom i wyobraźmy sobie, że to jest taka nasza podróż. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I hear a voice in the morning as she calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling like I should have been home yesterday. Yesterday. Take me home to the place where I belong. West Virginia and mountain mama, take me home, country roads, take me home. country road. Brandy Carlile. Przyznają Państwo, że to jedna z najpiękniejszych wersji tej piosenki. Wybaczyć, jak to łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić, skąd wziąć siłę? Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja przyciszę trochę, żebyście... No, jest temat dość ciężki, trudny. Na pewno są osoby, które potrafią pierwsze nie odpowiedzieć na to pytanie, na ten problem, a ja jakby ze swojej strony zaznałem jakichś takich doświadczeń, gdzie wydaje mi się, że mogłem się czuć jako osoba pokrzywdzona, jako katolik, który powinien wybaczyć, bo słyszałem od ludzi mądrych, którzy gdzieś tam czuli ulgę za wybaczenie z drugiej osoby, osobie, która gdzieś tam skrzywdziła. No oczywiście to są wyjątki, są ludzie inteligentni, którzy mają to w sobie, może z tym się rodzą, może tego uczą się, że jest to lekarstwo, jest to jakaś metoda, która może pomóc no chyba sobie, bo nie, jakby nie osobie krzywdzącej, bo to już w ogóle jest inny temat osób krzywdzących i może właśnie może temat na jakąś tam audycję kiedyś odnośnie osób, które skrzywdziły i czy wiedzą, co z tym zrobić, nie? A pan miał, chyba o to chodzi, nie? Pan miał taką sytuację, że tak jak rozumiem, że było panu trudno wybaczyć, tak? Czy... Tak. I jakby to trwa lata, osoba, która przypuśćmy już jest gdzie indziej, tak jakby. No znam sytuację, gdzie, prawda, no to jakby zasady, że wybaczenia, tak, no i osoby, które są później błogosławione, święte, tak, no bo prawda, cierpiały i ten, nie? Czy świadomie, czy nieświadomie, no męczennicy błogosławieni i błogosławione. Ale myślę, ten, że każdy może spróbować wybaczyć drugiemu, bo to rzeczywiście... Tak. Jest jakąś... Tylko też jakby to miałem, to tak, bo gdzieś zapytać, prawda, to no fajnie, przypuśćmy, prawda, pan Putin mógłby powiedzieć, słuchajcie, wybaczcie mi wszyscy, nie? Już. Tak, ale wybaczyć... Wy zabijcie, by pokrzywdzeni, nie? Ale wybaczyć to nie znaczy... Sorry, nie byłem świadomy, że was skrzywdziłem w ogóle, tak, nie? Tak. Nie, oczywiście, ale wybaczyć to nie znaczy zapomnieć, to nie znaczy... Nie, to jest naprawdę wielka sztuka, to chyba indywidualności tak potrafią i potem jakby nie czuć faktycznie zamknąć w ogóle rozdział, tak jakby no urazy jakiś, no, że wybaczyłem, stało się, nie, ktoś na przykład chciałby pragnąć owocu na przykład tego wybaczenia, tak, że fajnie, zrobiłem, nie, bo Bóg jest nierychliwy, a sprawiedliwy. No ja myślę, że czasem są rzeczywiście sytuacje takie trudne, ale chodzi o to chyba przede wszystkim, żeby tak nie rozpamiętywać krzywd, nie pielęgnować urazy w sobie, żeby to też jakby nas nie niszczyło, prawda? Bo ale jest czasami też mamy ochotę się zemścić, prawda? Wręcz. Nie, to rewanżu. To znaczy ja nie nosi swojej osoby, ale też jest naprawdę bardzo pomocny taki sygnał od osoby, o ile ona będzie świadoma tego, prawda? Że kogoś skrzywdziła, jest naprawdę ten impuls taki od drugiej osoby, że nawet takie przepraszam, nie? Że bo dziś miałem taką sytuację w pracy, nie? Przepraszam. I już sobie zacznę w głowie tam układać, że gość chociaż po prostu zdał się pierwszy raz na to, żeby wypowiedzieć to słowo przepraszam. No, dla mnie to jest bardzo istotne i ważne i będę zastanawiał się, że i to jest taki początek takiej ścieżki, nie? Że ktoś, kto wyrządził krzywdę, może w jakichś tam ułamkach sekund czy tam po minutach sobie uzmysłowił, że skrzywdziłem i przeprosiłem, bo to jest jakby pierwszy krok. A już, że tak powiem, jakaś tam, przypuśćmy, rozmowa gdzieś tam kiedyś przy okazji, że słuchaj, stało się tak, czy to nie myślałem albo źle zareagowałem jakimś impulsywnie, nie? Tak więc to myślę, że to, no tylko jak to powiedziałem wcześniej, no to są wyjątki, święci, błogosławieni, którzy gdzieś tam, prawda, i tam, albo ludzie, którzy faktycznie są dyplomatami, są osobami fizycznymi, które jakby, no, wiedzą, jak postawić w życiu, ale jeśli właśnie z drugiej strony tej osoby, która krzywdzi, jest jakiś impuls, to dla takich ludzi, takich jak ja, no, prostych ludzi, to jest to taki sygnał pomocny, nie? Tak. Pomocny, nie? Bo to nie zawsze może z człowieka prostego, takiego jak ja, wychodzić od razu przebaczenia. Tak, to jest bardzo dobry ten przykład, który pan podał ten z dzisiejszego dnia, prawda, o tym, że ktoś powiedział przepraszam, bo to przepraszam czasami jest kluczowe. Ono jakby otwiera drogę właśnie jednej i drugiej stronie. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, co powiedział kilka minut temu pan Paweł z Gdyni, że on, słucham. Tak, że on wtedy, kiedy ostatecznie wybaczył tej pani Beacie, to próbował zrozumieć te przyczyny doznanej krzywdy, jakoś zrozumieć jej sytuację. To jest na pewno ta droga. To bardzo, bardzo ważne, co pan Paweł powiedział. To jest jakby początek do tego procesu, początek początek wybaczania, prawda? Próba zrozumienia i spojrzenia z pewnym dystansem, jakby tak oczami tej drugiej osoby na sytuację, w której się razem znaleźliśmy. Więc no, to jest wszystko czasami nieproste. Bardzo panu dziękuję. No, jest naprawdę wielka, wielka zdolność. Zdolność i ten... Ale myślę, że jest dana każdemu. Każdemu. Jest dana każdemu. No, mamy wzór, mamy Wielki Tydzień. I ja pana Pawła słuchałem, a też jakby siedzi w tym temacie od jakiegoś czasu, jest w grupie przyjaciół, którzy to jakby tego doświadczają i pewnie to praktykują. I rozumiem pana Pawła. Też spotkałem takich ludzi. No ale to jest fajnie, jak ten, są wśród ludzi są pewne zasady, no. No, ale możemy tak. zawsze próbować. A możemy brać też tak. Zresztą chyba takiego czasu uważam, że chyba nawet może ludzie powinni brać bardziej przykład od zwierząt, jak od ludzi. Tak, czasami tak, bo zwierzęta są chyba bardziej zasady nieskaleczone, jak no, tak, to nas tak, świat tak. Leczy niestety, no, cywilizacja i ten rozwój nie w tą stronę. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję za wszystkiego dobrego. Za ten telefon. Życzę miłych świąt. Ja również. Ciepło na zewnątrz i w duszach. Ciepło ma być bardzo ciepły ten tydzień. Niech będzie też w naszych wnętrzach. Bardzo dziękuję panu za telefon. A my pozostajemy dalej i dziś rozmawiamy o wybaczeniu, o tym, jak to jest z tym wybaczaniem, czy jest to łatwe, czy jest to trudne. I czekam na może jeszcze jakieś telefony, może jeszcze ktoś zechce podzielić się swoim doświadczeniem takiej sytuacji. Jest już za 20 minut godzina pierwsza. Jesteśmy jeszcze przez 20 minut. Słuchają państwo programu trzeciego z Warszawy. Telefon do studia to 22 i 7 trójek.

Za 15 pierwsza, za kwadrans pierwsza, wschód słońca za 4,5 godziny. Już bardzo niedługo, a w weekend zmieniamy czas, proszę pamiętać. No i święta, proszę pamiętać o tym, aby się do nich przygotować, bo to już można powiedzieć zapasem. Nie umniejszamy czyjejś winy, wybaczając, prawda? Nie zawsze musimy wracać do dawnej relacji, ale warto wyzbyć się tego poczucia krzywdy, by stać się wolnym, by znowu stać się bratem, siostrą, synem czy córką. Bo w życiu przecież chodzi o życie. Ksiądz Twardowski kiedyś powiedział, gdy pamiętamy dobre, to złe staje się nieważne. Jak groźny Herod stał się dzisiaj śmieszną kukiełką na patyku pokazywaną w szopce. No to warto to zapamiętać. Czekamy jeszcze na Państwa telefony przez 15 minut. Telefony dotyczące wybaczania. Nasz numer to 22 i 7 trójek. to Krzysztof Napiórkowski, Wszystko gdzieś w nas i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie ma wszystkich, znaczy nie ma świętych, Boże, przepraszam, nie ma winnych, wszyscy święci. Jak śpiewał Marek Piekarczyk. Mm. Tak, tak chciałam zacząć i od razu się pomyliłam. No i właśnie to też zdolność do przebaczania, czyli takie zauważenie w samym sobie może też czegoś, mm-hmm. że nie jesteśmy idealni. Ja wtedy łatwiej wybaczyć komuś może, ale powiem też, że... Tak. Mhm. Tak, tak, tak, tak myślę. Mhm. I powiem też, że jednak no, nie do końca zgadzam się tutaj z ogólną linią w dzisiejszej audycji, ale dodam jeszcze, że uważam, że powinien pan ten temat jeszcze pociągnąć, bo to jest naprawdę za krótko. Ale linią, że, linią taką, że no, wybaczanie tak pomaga, tak. Wyzwala, bo, tak? Mhm. Myślę, że to zależy od człowieka. Mhm. Jeden człowiek lepiej się poczuje, kiedy się zemści, inny, kiedy wybaczy, inny, kiedy nic nie zrobi. Bo też jest ważne jest to, czy my coś podejmujemy, jakieś działanie. Wybaczenie też jest jakimś działaniem. Musimy przyjąć jakąś postawę, prawda? Czy właściwie nasza postawa polega na tym, że odsuwamy coś od siebie. Czasami potrzebujemy czasu, czy żeby się zemścić, czy żeby wybaczyć. Mhm. I myślę, że najważniejsze jest, żeby postąpić w zgodzie ze sobą i dobrze się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję, bo szczególnie zemsta jest czymś nierzadko nieodwracalnym. No już mamy to na koncie, można powiedzieć. Już coś zrobiliśmy, więc... Mhm. Właśnie. A wybaczenie otwiera jednak. Wybaczenie jest czymś, co stwarza nowe możliwości w tej relacji. Ale też mamy to na koncie. Wybaczając, jeżeli człowiek nie jest do tego zdolny, nie ma tego w sobie, albo nie jest na to już gotowy, a pozornie wybacza, to robi sobie krzywdę. No tak, więc ten czas jest ważny, tak. Tak. Trzeba nie przyspieszać może pewnych rzeczy. I jeszcze powiem tak w ten sposób, że te święta właśnie mogą się kojarzyć nadchodzące z tym tematem, który pan poruszył bardzo słusznie zresztą w tym czasie. Mhm. I to jest ciekawe. Mówimy o Sycylijczykach często, że są to ludzie bardzo tacy, no, głęboko wierzący. Ja też wierzyłam w ten mit, włożony mi do głowy. Ale jednym z moich ulubionych pisarzy jest Leonardo Sciascia. Mhm. On wyprowadził mnie z błędu jako rodowity Sycylijczyk. W swoich książkach dotyka pewnych tematów, ociera się o pewne kwestie, również tego typu, jak religijność. Mhm. I również Gustaw Herling-Grudziński, zafascynowany kompletnie Sycylią, także z Sciascią, o czym dowiedziałam się znacznie później, o tak głębokiej fascynacji Grudzińskiego tymi kręgami, też zauważył to samo, co Sciascia, że religijność Sycylijczyków jest pozorem. I dlaczego o tym mówię w tej audycji? Ponieważ dotyczy to właśnie też kwestii wybaczania. Na czym oni się skupiają podczas świąt wielkanocnych? Nie na tym, na czym pan się teraz skupił, mhm. tylko na czymś zupełnie innym. I podobno bezcennym jest, nie byłam, nie widziałam, ale podobno bezcennym jest zobaczenie procesji wielkanocnej na Sycylii. Tam widać całą prawdę. Mhm. Widać dokładnie, o co Sycylijczykom chodzi. I dla nich to jest po prostu dramat matki, przede wszystkim dramat matki, która traci syna wskutek tego, że ktoś go wkopał. Ktoś na niego doniósł, ktoś go wkopał. I został zdradzony i to oprawcze państwo realizuje teraz wymiar sprawiedliwości taki, a nie inny, prawda? I oni się na tym skupiają, oni to krańcowo przeżywają. Tam właściwie odbywa się swoisty teatr na tych ulicach. I to jest przeżycie tu i teraz, dotyczące ich życia. Tak. Nie ma w tym żadnej transcendentalności. Ja myślę, że jest, no to jest bardzo, bardzo ciekawe jakby ujęcie, bardzo ciekawe ujęcie. To dziękuję, że pani o tym dziś też nam opowiedziała. Ale teraz tak, bo teraz musimy zakończyć, tak. ponieważ kończy się czas, a mam dla pani dzisiaj specjalnie piosenkę na koniec. O. Teraz pani ją usłyszy, ona trwa 5,5 minuty, więc musimy kończyć. Tak, życzę pani szczęśliwych świąt i ja również życzę wszystkiego wszystkim dobrego. Od razu tutaj razem możemy życzyć wspólnie wszystkim słuchaczom. Tak. szczęśliwych, radosnych, głębokich świąt Wielkiej Nocy w imieniu Elżbiety, w imieniu Elżbiety Różyckiej, Dariusza Pieroga i własnym Szymona Sławińskiego. I do usłyszenia. Long ago.